зараз на шарзе падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік наведаў і казнь на Браслаўшчыне. Мястэчка і казнь ляжыць на дарозе Змёраў у Браслаў, і увагу падарожніка прыцягвае найперш вежамі свайго касцёла. Касцёл Божага цела ляжыць у нізіне, але храм настолькі высокі, настолькі магутна вырастае з лагчыны, што вельмі хочацца з'ехаць уніз да яго, каб адчуць сапраўдны ягоны маштаб. Пабудаваная грамада з часанага каменя і чырвонай цэглы ў неагатычным стылі і, вядома, пасля рэвалюцыі 1905 году. Менавіта тады паўсталі самыя высачэзныя каталіцкія храмы ў Беларусі. Калі апошні імператар Расійскай імперыі абвясціў свабоду веравызнання, багатая шляхта і буржуазія не шкадавалі грошай на новыя святыні. Тады ў беларускіх мястэчках паўсталі касцёлы такіх памераў і вышынь, якія вялікім местам і не сніліся. Каля касцёлу ёсць адна незвычайная магіла. На танным надмагіллі з мармуровай крошкі па-польску напісана, што тут пахаваны ксёндз Міхал Буклярэвіч і ягоная сястра Аліцыя, замордаваны за мівосць да ойчызны і людзі. Дата смерці ў абодвух аднолькавая – 27 чэрвеня 1919 году. Насупраць касцёлу жыве стары Вальдемар Рыдзіка з жонкай Аленаю. Пра падзеі 19 году яны ведаюць са словаў бацькоў. А што казалі бацькі пра 19 год? А што тут адбывалася? Што людзі гаварылі? Зялёная была нейкая. Зялёная? Ага. Ручы іх хацелі, не пускалі. Чонцы сышоў з алтара, узявалі оружие і сілі, не пускалі рускіх. Не пускалі. Яго рускія забілі. І ён з алтара заклікаў, так? З алтара сышоў. Сышоў. Зубуженца. І майцаў там было кілька рэнцьких, можа, 20 у яго зялёнай. Зялёная звалася. Да ён быў уцёкшы туды, дзе то як. А ён тады схаваўшыся быў уцёкшы. Туды дзедзіна ці далі туды. Там яны яго застрэлілі, а сестра зашчыщала, не давала. Ну і яе разам. Родная та ягоная сестра. А тады пасля перавязлі сюды, на касцёлу пахавалі. І быў памятнік. А тады у 40-м году апяць рускія зайшлі. Тады этот памятнік узялі, пабілі. Вот. Было напісана «Замордаваны чырвонымі катамі». Ну і так стаяла. Тады паставілі, прывязлі такі камень. Вот. І крыш. Ну шо камень? Другі ксёндз прыехаў, кран узяў этот камень, выкінуў. Усё і зробіў памятнік. Нагадаю, што ў ліпені 1919 году падчас польска-савецкай вайны войскі Пілсудскага наступалі на ўсход. І, напэўна, мясцовы ксёндз, якому на той час было 35 гадоў, вырашыў, не чакаючы надыходу фронта, прагнаць бальшавікоў мясцовымі сіламі. І сілы аказаліся няроўнымі. Яны нават не паспелі даць ніякага бою. Які там бой быў? Ну, а ж, гэта дурныя ребята, с оружием, і ўсё. Вот табе бой быў. А тады, шо зялён, дай ж прышлі, взялі і застрэлілі. Стары ключнік Эдуард ласкава адкрыў мне касцёльныя дзверы, дзе я, які ўжо раз падзівіўся на шэдэўры наіўнага мастацтва, скульптуры Ісуса і Марыі. І сын Божы, і яго маці у правінцыйных касцёлах выглядаюць як мясцовыя мужыкі і кабеты. Гэтыя творы вярнуліся ў храм толькі ў 90-м годзе і захаваліся дзякуючы такім людзям, як Станіслава Адольфаўна Аляшкевіч. А касцёл закрылі, это ўжо ў 48-м, як сталі. Тады ж касцёлы закрывалі, церкву закрывалі ж усе. Ну і наше прахажанне, хто што мог, тое бралі дамоў. что успели, то взяли. И вот мы, как открыли, все принесли. Что сохранилось, что испортилось за 40 годов. Ну, али потом носили. Забраться на званицу, дык з вышыні открываецца захапляючы від на азёрную неабсяжную Браслаўшчыну, і нават бачна старое выразнае замчышча на бліжэйшай выспе, неверагодныя краявіды. Абавязкова прасіце ключніка дазволу узняцца на вежу, толькі тут і разумееш, якая прыгожая наша краіна. Вы слухаеце падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік наведаў і казнь на Браслаўшчыне. Каля касцёлу некалі быў народны дом, нешта накшталт клубу, і тут дзейнічаў гурток Беларускага інстытуту гаспадаркі і культуры, таго, што быў у Вільні. Старой Альдоне, якая адзначыла 90-гадовы юбілей, у 34-м годзе было 10 гадоў. І самыя яркія ўражанні дзяцінства – гэта беларускія спектаклі мясцовага тэатра. Было припольщане по-беларуску, это Паулинку эту ставили. Тады Маграта Жонка не рабит, крику это тоже, я помню. На первой лавце приезжаете, это, ну, и он комендант полиции, это Жонкой, и шейки на первой лавце сидят. А мы, я помню, стояла у куточку, где, как видишь же, так же сносивши много ж людей у клубе, а тут начальство сядело. Ну. И польские чиновники и полицианты ходили на белорусские спектакли. А проходили, я скажу, ай смешно было. Ну вот это мне в памяти, Маграта Жонка не рабит, и крику был твоему, мужик Савка сбился с пантелику. І на гэтыя спектаклі збіраюць многа, поўны клуб. Поўны клуб. Старых і можа плацілі, можа не плацілі, я не помню. А пасля гэтых спектакляў танцы бываюць, сцэна зроблена была. Все хорошо. Смеяліся. Ай. А людзі ведалі аўтара п'есы? Хто напісаў? Не знаю, я вам не скажу. Хто са мна. Абы паставілі. Абы паставілі. А то, што гэта Янка Купала напісаў, так да, гэта... Да, вот это ўже не важна было. Цікава, што старая ведае персанажаў Паўлінкі, але да гэтае пары ёй невядома імя аўтара п'есы. Вось што значыць народная камедыя. Але затое Альдона памятае іншае імя. И белорусские были журналы. Ну, и вот было там вот, бука такие, имена участвовал еще в представлениях? Ну, в представлениях у этих. Бука? Бука. А кем он працевал? Звычайные хлопцы, ну, еще. А это были молодые в основном? Те нормальные. Мы все такие были меньшие, а я вижу, это что же усталые мальцы. И они своими силами ставили такие белорусские спектакли. Ну, вот я ее вспомнил. И он был, Бука был Быковским. Быковский – это шрахта. Шрахта ж Быковский. Ну, все это бы ты знаешь, Мишка ж. А и смешно, да. Именали. Именали? Ага. Именали Бука. Именали Бука. Якое незвычайное имя у гэтага неведомого белорусского дзеяча з и казни. И добро, что оно уже николи не зникне, дякуючи памяти Альдоны и незнищальному интернету. Продавачка мясцовай крамкі, не старая прыемная кабета, сумавала без пакупнікоў. Але не толькі. Яе муж знаходзіцца на працоўным фронте ў Расіі, як большасць тупейшых маладых мужчын. драпают наши отсюда, кто куда может. И в основном уезжают в Минск. Минск, Минская область, за Минском. Вот кто по стройкам именно как наш. Потому что даже под Минском можно больше заработать, чем в России. Вот везде лохотроны, понимаете? А часто приезжают? Раз в месяц. Раз в месяц на неделю приезжает. Вот. А тут не могли просрать? А что тут выкать не остается? Смотрите, подписи собирают, чтобы почту не закрыли. Это я, когда молодая была, клуб не пропихнуться. Понимаете, все идет к тому, что мы скоро будем дачный поселок. Вот и все. А зараз про самое головное мое открытие у Іказі. На вулиці я дав прикурить молодому человеку вельми аристократичной знешности. Іказіўцу Андрею Нарелю крыху больш за 20 гадоў. І вось, што ён мне патлумачыў па гісторыі свайго мястэчка. Я ведаю, што калісьці ў Казні быў цэнтр паўстання зялёных, але яго потым разагналі, і ён быў ярым, так скажам, прапагандыст беларускай культуры. А ўвогуле беларускай мовы, і гэта ён нёс усё ў масы і так далей. Беларускай моўнай школы не было. Але заўжды ж ёсць тыя, хто неяк ідзе наперад, ідзе да свайго. Адкуль гэтыя звесткі, дарэчы, што ён быў беларуска арыентаваны ксёндз? Я шмат займаўся краязнаўствам, шляхам дапытаў у старэйшых, збіраннем звестак з архіваў. Ну, вось адтуль гэта і даведаўся. Все скончилось не вельми добро. Міхова расстреляли. У него была сестра Эмилия, якой пропоновали. Коли у тебя есть жадание, подрочись от брата, иди своей дорогой. И она сказала, не. Буду до конца за ним. И она так само похована у одной могиле с своим братом. Андрей працуе ў калгасе і завочна вучыцца на гістфаку Полацкага універсітэта. Гісторыю роднага мястэчка ведае лепш за старажылаў. Увогуле, Казнь вельмі цікавае месца, шмат багатай гісторыі, і не кожны можа пахвастацца тым, што, напрыклад, там можна сказаць дакладную дату заснавання, напрыклад, што 13 красавіка 1499 года княжная Лена дае фундуш канцлеру Вялікага княства Лютоўскага Льву Сапега аб заснаванні мястэчка на возеры Казнь, на беразе возера Казнь. Ну, вось адсюль усё і пачынаецца. Скажу шчыра, чым далей я слухаў Андрэя, тым больш у мяне адвісалась ківіца, бо я гутарыў з калгасным інжынерам. Аказваецца, бываюць калгасныя інжынеры з кругаглядам міністра адукацыі і языком прафесійнага журналіста. Сапраўды, загадкавае месца і Казнь. І, напэўна, нездарма менавіта тут быў бальшавікам дадзены бой, а палякам была паказаная культурная патэнцыя народа. Калі што і падымае настрой перад святам Дня волі, дык гэта вось такія нечаканыя сустрэчы. І дзякуючы такім людзям, як Андрэй, на магіле беларускага ксяндза і ягонай сястры, аднойчы паўстане адпаведны помнік.